ja, vijandige architectuur. Dit is puur bedoeld om, om mensen weg te pesten. Dat je hier gewoon niemand wil hebben. Dit is natuursteen. En daar hebben ze gewoon metalen dingen in geboord. Ja, super bruut. Super ongastvrij. Er zijn nog veel meer voorbeelden van dat soort architectuur, bedoeld om skaters, daklozen of hangjongeren weg te jagen. Maar de openbare ruimte, die is toch van iedereen? Moet je dan wel groepen wegjagen? Dat zo meteen. Maar eerst, het waren vandaag naar grote waarschijnlijkheid de laatste algemene politieke beschouwingen van Mark Rutte. De minister-president heeft in de afgelopen 13 jaar maar liefst 12 keer de kabinetsplannen moeten verdedigen in de Tweede Kamer. En dat begon vandaag zo. Het is altijd mooi om hier, dat heb ik al een paar keer eerder mogen doen, zittend in vakkaten luisteren naar de eerste dag van de algemene beschouwingen. Dat is toch altijd een hoogtijdag. En dat geldt denk ik voor iedereen die liefhebber is van een politieke debat. En dat geldt in ieder geval zeker voor mezelf. Ja, hoe heeft hij het gedaan? Is het mooi geweest zo? Of gaan we hem nog missen na al die jaren? Het is tijd voor een terugblik. En dat terugblikken dat doe ik met Bert van der Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. En met Alexander Pechtold, voormalig fractievoorzitter van D66. Welkom beiden. Meneer Pechtold, bij deze algemene politieke beschouwingen is het kabinet demissionair. Er heerst toch het idee dat er minder grote verschuivingen op de begroting zijn. Vandaag blijkt dat er veel mogelijk is. De Kamer wil het minimumloon en de kindertoeslag extra verhogen. Een streep gaat er door de accijnsverhogingen en de energiebelasting gaat omlaag. Had u het aanzien komen? Ja, want we hebben de afgelopen decennium wel eens vaker gehad dat of een kabinet demissionair was of geen meerderheid had in de Eerste Kamer. D66 heeft als constructieve oppositie samen met ChristenUnie en SGP dan toch geholpen om de begrotingen doorheen te krijgen. En ik vind dat eigenlijk wel bij de democratie horen. Want als het allemaal dichtgeregeld is door een coalitie, dan kan je als oppositie op je kop gaan staan. En nu zie je toch veel meer debat over de inhoud. Ja, voor 4 miljard wordt er aangepast aan de begroting. En dat is iets moois, zegt u dus, meneer Van der Braak. Zijn die grote verschuivingen ten tijde van een demissionair kabinet uniek? Nou ja, wel tamelijk, want het is eigenlijk ook wel bijzonder dat er zo'n uitvoerig debat wordt gehouden. Nou, is dat de laatste periode wel wat vaker gebeurd. Maar om iets te noemen, in 1977 werd er helemaal geen algemene beschouwingen gehouden. Dus toen kon dat blijkbaar nog. Daar gingen ze gewoon niet door. Die gingen niet door. De begroting van het kabinet van acht, wat toen gevormd is, is pas in het voorjaar van 1978, dus ruim een half jaar Prinsjesdag, is de begroting eigenlijk pas behandeld of afgehandeld. Oké, dus het is niet altijd vanzelfsprekend. Meneer Pechtold, 2018 bent u weggegaan uit de Kamer. Mist u deze politieke beschouwingen eigenlijk? Ik mis de mensen, want het is, hoe gek het ook klinkt, politiek. Natuurlijk werk je met een soort politieke tegenstanders, maar je werkt ook heel veel samen met diezelfde mensen. En dat mis ik nog wel eens. En we zoeken elkaar nog wel eens op. Maar als ik zo naar dat debat kijk, dan denk ik ook weer terug aan die urenlange vergaderingen. En gisteren hebben ze het gelukkig tot 10:30 beperkt, maar ik heb er ook wel eens tot in de kleine uren gezeten. En dat is niet altijd een feest. Wie mist u het meest? Nou ja, ik ben een beetje van de generatie Rutte en Halsema en Buma en ook Wilders. We waren allemaal een beetje leeftijdgenoten. Asscher was weer iets jonger, maar we kwamen allemaal tegelijkertijd op. We stonden voor eenzelfde opgave in moeilijke tijden om toch de begroting op orde te krijgen. En dan heb je weliswaar politieke verschillen, maar ja, je leert elkaar natuurlijk ook heel persoonlijk kennen. Ja. Meneer Van der Braak, Rutte is de langstzittende premier die Nederland heeft gehad. Aan welke oud-minister-president doet hij u het meest denken? Nou, dat zou ik zo niet zeggen. Ik zou niet zeggen aan één, maar je zou wel kunnen zeggen dat hij doet denken aan het type minister-president wat we in Nederland hebben. Mm-hmm. Namelijk iemand die heel goed in staat is om compromissen te sluiten. Nou, dat is meer dan ooit nodig geweest. En ja, daar was hij natuurlijk heel erg goed in. Dus ja, in die zin zou je hem zelfs kunnen vergelijken met typen zoals Drees, maar ook Wim Kok bijvoorbeeld. Ja, maar daar wordt Rutte veel om geroemd, maar het is niet uniek, dus. Nee, want de Nederlandse politiek, we hebben nu eenmaal nooit een situatie dat een partij de meerderheid heeft. Dus er moeten altijd coalities worden gevormd en altijd compromissen worden gevonden. Nou ja, daar heb je dus wel iemand voor nodig die ook daar leiding aan kan geven. Ja, en dat kon hij dus goed, net zoals sommige voorgangers. Wat onderscheidt hem wel van andere premiers? Nou ja, misschien. Ja, kijk, zijn hele persoonlijke stijl natuurlijk. Hè. Het, ja, het is toch wel iemand die heel erg makkelijk opgewekt contacten maakt. En dus in die zin, als je dat vergelijkt met Wim Kok en ook Drees. Ja, Wim Kok was toch een beetje de man van het chagrijn. En Drees was natuurlijk soberheid. Ja, en Rutte is wat dat betreft natuurlijk een hele opgewekte en positieve persoon. Ja. Meneer Pechtold, we gaan terug naar 2006. Rutte en u werden tegelijk een lijsttrekker voor D66 en Rutte voor VVD. Wat was uw allereerste indruk? Weet u dat nog? Ook weet dat we allebei verbaasd waren dat we allebei van een vrouw wonnen. Hij van Rita van Donk en ik van Louis van der Laan. Want we hadden elkaar in de weken daarvoor al een paar keer meewarig aangekeken. Van nou, dat wordt hopeloos. Maar we wonnen allebei. En we hadden allebei in hetzelfde kabinet gezeten. Daarvoor, Balk en de twee, zeg ik uit mijn hoofd. En je voelt met iemand toch snel een klik of geen klik. En met hem heb ik altijd behoorlijk kunnen vechten op de inhoud. Maar als we een afspraak hadden, dan stond hij. En wat ik ook altijd heel prettig vond, zijn loyaliteit. Het is iemand die, ik ben nu 5 jaar de politiek uit, ongelooflijk loyaal is naar mensen. Hij vergeet je niet. Op wat voor manier? Wat merkt u daarvan? Nou, dat je krijgt op de meest onverwachte momenten toch opeens een berichtje. Wanneer voor het laatst? Toevallig zag ik hem van de week nog een paar keer. Ik zat zelfs in het torentje, maar een verdieping daaronder, want ik ben voorzitter van de stuurgroep die het Binnenhof renoveert. En toen kwam hij binnenlopen, toen zei hij, wat doe jij hier? Ik zeg, nou, daar kom je nog wel achter. Ja, oké, dus dan maakt hij even een praatje. En dat ja, en toen zei hij gelijk, heb je tijd dadelijk? Ik zei, nee, ik moet werken. Ja, u heeft het wel druk straks nog en hij misschien wat minder uiteindelijk. Maar die loyaliteit die typeert hem dus, vindt u. Zag u ook al gelijk in 2006 van, nou, dit zou wel eens de nieuwe minister-president kunnen zijn? Ik zag wel iemand die op zijn doel afging. En die, nou, ik denk de aan de ene kant de ervaring, van de andere kant ook nog wel de jeugd, zou ik bijna zeggen, had om heel hard te... Het is een hele harde werker, hè? Dat vergeten mensen wel eens. En als ze me nu zo horen, denken ze, misschien ben ik voorzitter van die fanclub van Rutte. Nee, dat ben ik niet. Maar ik kan wel waarderen iemand die voor zijn idealen gaat. En dat is bij Rutte het geval. Die werkt dag en nacht. Ik heb maanden met hem moeten onderhandelen over zijn derde kabinet. Ja, en dan tussendoor, terwijl wij aan het onderhandelen waren, moest hij ook nog de premier van Vietnam of weet ik veel wat ontvangen. En dat deed hij zonder ogenschijnlijk vermoeid te zijn. En laat ik het woord maar in de mond nemen. Ik vind een staatsman. Een staatsman. Meneer Van der Braak, viel dat talent en die werkethiek van Rutte, viel dat meteen al op? Of was het een grijze muis in het begin? Nee, zeker niet. Maar hij heeft het natuurlijk wel in het begin moeilijk gehad. Hè? Nou ja, het werd net al gerefereerd aan die strijd met Rita Verdonk. En ook zijn eerste periode als oppositieleider. Dat is eigenlijk pas geleidelijk gekomen. En op een gegeven moment heeft hij een motie van wantrouwen tegen het kabinet Balkenende ingediend. En dat was het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie. En dat was toen heel bijzonder en ook heel goed. Kijk, nu worden er tientallen moties van wantrouwen ingediend die allemaal, eigenlijk stil voorbij gaan, omdat het toch allemaal geen betekenis heeft. Maar toen had dat betekenis. Niet omdat hij werd aangenomen, want dat gebeurt ook bijna nooit. Mm-hmm. Maar wel omdat hij dat deed. En dat maakte indruk. En ja, toen kon hij zich ook heel duidelijk profileren als de nieuwe leider van de VVD. Maar dat is geleidelijk gebeurd. Meneer Pechtold, we vroegen u naar een van uw meest memorabele momenten met Rutte. En dat gaat over de groene draak. Wat was er precies aan de hand? Nou, het is datgene wat ik een beetje mis de laatste jaren in de politiek. En dat is ook humor. En het fragment wat u nu volgens mij klaar heeft staan, mm-hmm, ging over de begroting van de Groene Draak. Het schip wat ooit cadeau was gegeven aan de vorige koningin. En de vorige koningin. Beatrix. En daar bleek dat de onderhoudskosten wel exorbitant hoog waren. Dus ik had al een paar keer gezegd, voor dat bedrag koop je zo'n boot jaarlijks. Laat staan dat je hem ervan moet onderhouden. En ik had mij tot de tanden voorbereid met allemaal detailvragen. En dat hadden die ambtenaren van hem wel door, maar niet dat het zo ver ging dat hij op een gegeven moment echt muurvast zat. Laten we even luisteren. Voorzitter, ik wil graag toch wat meer toelichting hoe het kan zijn dat je... Ja, ik ben heeft nog meer toelichting. Ja, nou, dan luister ik. Nee, ik ben het tot de tanden bewapend. Nee, wat je... Even korte pauze, voorzitter. Nee, wat je... Voorzitter, is het denkbaar dat we deze kwestie schriftelijk afdoen? Ja, er werd behoorlijk gelachen en u zegt, meneer Pechtel, dat mis ik nu. Bedoelt u daarmee omdat u de Kamer uit bent? Nee, maar kijk, je mag op de politiek, op de inhoud elkaar, ik zou bijna zeggen, naar het politieke leven staan. Maar je moet uiteindelijk ook wel met z'n allen aanvoelen wanneer genoeg genoeg is of wanneer het persoonlijk wordt. En ik voelde in dit debat, kijk, de koning kijkt ook mee. En hij kon natuurlijk moeilijk zeggen dat hij het zelf ook belachelijk vond. En ik ging steeds meer in detail. En op dat moment vroeg hij, mag ik het schriftelijk afdoen? Nou, als je nou heel flauw bent, dan zeg je nee, ik wil nu het antwoord. Maar ik had mijn punt gemaakt. Iedereen lachte. En dat vind ik hoort bij politiek. Dan heb je punt gemaakt en dan ga je niet door zitten zemelen. Hoe komt dat er nu dan minder is, volgens u? Ja, ik weet niet. Er zijn heel snel wisselingen. En dat zal betekenen dat de traditie soms verloren gaat. Hè. Er komen dadelijk waarschijnlijk twee hele nieuwe partijen in de Kamer met flink zetels. Ja, ik ben echt opgevoed in zo'n partij, hoe de traditie was. En als wij nieuwe Kamerleden kregen, want wij kregen elke keer winst bij de verkiezingen. Dan laat je ook een beetje zien, de oudere generatie aan de jongeren, hoe werkt het hier? Het is vluchtiger geworden. Ja, ik vroeger kon ik van de 150 Kamerleden er zo 140 uit mijn hoofd opnoemen. En ik ben bang dat ik nu nog niet tot een derde kom. Nee. Goed, u zei net al, het lijkt een beetje op de Rutte fanclub. Laten we daar dan qua positiviteit nu even bij laten. Want er moet toch ook iets zijn waar u minder over te spreken bent als het gaat om Mark Rutte? Ik zei zojuist wel, hij is gedreven, maar waar hij nou persoonlijk zijn inspiratie uit haalt. En het onderwerp waarvan ik nou, als ik moet terugkijken in die 13 jaar, van dit heeft hij zelf opgepakt en verder willen brengen. Ja, dan blijft het toch een beetje stil in mijn hoofd. Dus dat heb ik altijd jammer gevonden. Waar wordt hij warm van? Dat mist u een beetje, u weet het niet. Het is een politicus die gewoon iedere week de problemen die op hem afkomen kundig weet op te lossen. Maar ik hou ook van politiek waar je merkt dat mensen vanuit een bepaalde gedrevenheid, of dat nou mensen met een beperking is, of het is het onderwijs, of van mijn part de veiligheid, vanuit zo'n onderwerp dat stevig beetpakken en daar een paar jaar aan blijven sleuren. U kent hem eigenlijk niet, zegt u. Dat is ook weer overdreven. Maar je wil net iets meer zien. Kijk, ik hoor niet tot degene die allemaal zeggen teflonlaag en zo, want hij is gewoon een kundig en je maakt hem niet zo snel gek. Ik hou ervan. Als je bijvoorbeeld Pia Dijkstra in mijn fractie, die kwam met één missie in die Kamer. Ik wil een paar medische ethische onderwerpen verder helpen. En dat is er gelukt. En dat zag je ook dag in dag uit bij haar als politicus. Dat straalde ze uit. U weet niet echt wat de missie van meneer Rutte was, is? Hij heeft 13 jaar ongelooflijk zijn best gedaan. Ons door crisis heen geholpen. Ga er maar aan staan. Een MH17-ramp. Een COVID-periode. Ja, dus als er wat gebeurde, dan reageerde hij goed. Maar u weet niet zo goed wat er dan vanuit hemzelf kwam. Wat er in hem leefde. Nee, ik kan me nog herinneren dat hij 1.000 euro beloofd heeft. Nou, die krijg ik nog van hem. Ja, meneer Van den Braak. Herkent u dat beeld? Nou ja, kijk. Het beeld is natuurlijk dat het toch een manager is. Hij ziet problemen en gaat die oplossen. En misschien is een valkuil daarbij is wel geweest dat hij dat dan soms toch niet tijdig onderkende. Nou, dan denk ik vooral toch aan de toeslagenaffaire. Maar ook wel de aardbevingenproblematiek. Waarvan je toch wel kan zeggen van ja, heeft hij daar wel genoeg oog voor gehad dat echt een groot probleem was en dat daar snel moest worden ingegrepen. Dus ja, als het probleem zich eenmaal voordeed, dan was hij daar heel goed in om dat krachtig aan te pakken. Maar of hij die signalen altijd goed heeft opgevangen, daar kan je toch wel een beetje aan twijfelen. Ja, wat zijn meer zwakke punten van Rutte? Nou, wat ik zelf wel soms een beetje jammer vond, was dat hij nogal impulsief kon reageren. Nou, dan denk je natuurlijk al misschien aan het incident met Wilders. Doe zelf even normaal. Maar goed, dat kan dan nog gebeuren. Maar wat ik eigenlijk, ja, bijvoorbeeld ook de wat er in na de vorige, bij de formatie, voor de formatie 2021 gebeurde met de bekende foto met Kajsa Ollongren. Ja, waar hij toch eigenlijk heel snel concludeerde van ja, nee, maar de Kamer heeft daar helemaal niks meer over te zeggen. En nou ja, het was niet gebeurd. En, terwijl, ja, had hij daar toch misschien iets meer terughoudendheid moeten hebben. En ja, misschien zelf moeten zeggen, nou, ik weet het niet meer. We moeten toch eens even bekijken wat we daarmee doen. Want nu, ja, nu bracht hij zichzelf toch ook echt enorm in de problemen. En ja, dan krijg je natuurlijk ook gelijk de lading van hij zit te liegen. En ja, de beeldvorming is wat dat betreft natuurlijk dan ook heel negatief voor hem. Ja, hij heeft het wel overleefd. Ja, dat was ook zijn kracht natuurlijk, ja. Ja, dus het was een zwakte en een sterkte tegelijkertijd. Meneer Pechtold, onder zijn leiding zijn er natuurlijk twee grote dossiers geweest. De toeslagenaffaire en het Groningse gas, waar hij het tij niet kon keren. Of sterker nog, zijn beleid heeft voor die problemen gezorgd. We kunnen dan toch niet omheen dat hij steken heeft laten vallen. Wat vindt u van zijn handelen? Nou, dat vind ik te makkelijk. Dat zal meneer Van der Braak met me eens zijn. Een Nederlands premier is weliswaar de primus inter pares, dus de eerste onder zijn gelijke, maar heeft niet, als in het Anglo-Saxische systeem of in het Franse systeem, macht om zelf ministers allemaal aan te stellen, ontslaan. Dat hoort niet in onze traditie. Dus hij moet het doen met de club uit een coalitie, en dat zijn de laatste jaren steeds meer partijen. En daar moet hij het mee doen. Maar of het nou om het Groninger gas gaat, ja, dat is 50 jaar historie. Daar hebben alle partijen van links tot rechts aan bijgedragen. Daar hebben we als hele samenleving onze sociale voorzieningen van opgebouwd. En dan is het wel erg makkelijk om te zeggen in de laatste jaren dat het bewustzijn, maar het heeft ook een hele zwarte keerzijde, dat gasboren, om dat dan aan de premier te wijten. Ik ben het wel met iedereen eens, dat had hij eerder kunnen zien. Hij had eerder zijn ministers een schop onder een zekere plek moeten geven. Maar ik vind dat allemaal te gemakzuchtig. Een minister van Algemene Zaken in Nederland heeft een beperkte macht. En hij zegt zelf altijd, ik ben weliswaar van algemene zaken, maar niet van alle zaken. Hij heeft gedaan wat hij kon en binnen de ruimte die hij had. Nou ja, kijk, wat ik daarnet zei, iets beetpakken. En als ik dan, ik weet niet of Van der Braak dat met me eens is, iemand als Ruud Lubbers, als ergens een probleem was met een minister in een portefeuille, ja, dan zei hij bijna letterlijk, zal ik eens even met je meedenken. Meestal had dat tot gevolg dat de minister zijn portefeuille of het geld kwijt was. Maar die nam het dan over. En dat heb ik hem nooit zien doen. Meneer Van der Braak, tot slot, want over die beide thema's, hè, de toeslagenaffaire en het Groningse gas, is door de Kamer het zwaarste middel ingezet, de parlementaire enquêtes. Wat zegt dat over Rutte's beleid? Nou, kijk, ik ben het helemaal eens met Pechtold. Dat, ja, dat gaat natuurlijk over een veel langere periode. En ja, om daar nou een conclusie over zijn beleid zo direct aan te verbinden, dat is ook wel weer wat lastig. En ook dat er enquêtes worden gehouden. Maar goed, ja, die problemen hebben zich natuurlijk voorgedaan tijdens zijn bewind. En dat kleeft wel aan hem. En dat is eigenlijk op zich wel jammer. Want ja, ook ik deel eigenlijk dat positieve beeld wel van hem. Van ja, iemand die in zo'n complexe politieke situatie in staat was om allerlei meerderheden te vinden voor problemen aan te pakken. Ja, dat is toch wel knap. Dank voor deze terugblik, deze evaluatie. Bert van der Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. En Alexander Pechtold, voormalig fractievoorzitter van D66. Dit is de dag met Joram Kaat. Bankjes met armleuningen in het midden, zodat je er niet op kunt liggen. Muurtjes die schuin aflopen, zodat je er niet op kunt zitten. Overal in Nederland duiken zulke ontwerpen op in de openbare ruimte. Vijandige architectuur, zo wordt dat genoemd. De Groenen in Keulen die pleiten al voor een verbod op vijandige architectuur, want de openbare ruimte is voor iedereen. Hebben we in Nederland ook zo'n verbod nodig? Ik praat erover met Mina Morkocz, GroenLinks-raadslid in Rotterdam. Landschapsarchitect Annemieke Fontijn. En met Wim Roosendaal, die zelf dakloos was en weet hoe het is om op een bankje te slapen. Welkom allemaal. Mevrouw Morkocz en mevrouw Fontijn, we komen dit straatmeubilair op heel veel plekken in Nederland tegen, maar jullie wonen allebei in Rotterdam en kennen de bankjes dus daar. Mevrouw Morkocz, kunt u eens een voorbeeld geven van hoe zo'n bankje er dan uitziet? Ja, het is eigenlijk iets wat je, als je er langs zou lopen, niet bij stil zou staan dat het op een bewuste manier is ontworpen. Dus een bankje die er zo uit zou zien, zou een bankje zijn met een extra armleuning of meerdere extra armleuningen. Dat is dan zo gemaakt zodat mensen er niet op zouden kunnen slapen. Oké, en we kunnen die ook zien op de webcam op nporadio1.nl. Van die bankjes dus, ja, ze zien er heel onschuldig uit met een hele lage armleuning. Maar dit is vijandige architectuur? Dit is vijandige architectuur in de definitie dat het ervoor zorgt dat je mensen weert van de openbare ruimte. Ja, en wat is er mis mee? Wat er mis mee is, is dat hoe wij het zien, hoe GroenLinks het ziet en hoe ik het zie, is dat de openbare ruimte van iedereen is. En iedereen zou er gebruik van moeten maken. En niet enkel een klein groepje mensen die dat zouden mogen doen omdat ze daar de privilege voor hebben. De openbare ruimte is voor iedereen. Ja, mevrouw Fontijn, ik zie die bankjes ook vaak. En dan denk ik wel eens van, ja, waarom maak je ze nou zo? Want dan is het dus misschien wel niet voor iedereen. U bent landschapsarchitect en betrokken bij dit soort ontwerpen. Kunt u me dat eens uitleggen? Ja, zeker. Dank je wel. Goeie vraag ook. Ik denk ten eerste, er zijn bankjes met en zonder leuningen, in ieder geval in Rotterdam. Maar die bankjes met leuningen worden ook gemaakt omdat wij ook een groeiende oudere bevolking hebben in Rotterdam. En die vragen juist om leuningen om makkelijk uit de bank op te kunnen staan. Maar het zijn hele lage leuningen, zie ik zojuist. Ja, maar dat helpt wel als je wil opstaan. Als je dus in de bank zit, of op de bank zit, dan gebruik je die leuning om houvast te geven. En dat, daar is die bank ook in die zin op ontworpen. Toen we hem hebben ontworpen, dat was al in 2008. Nou, is daar helemaal niet over nagedacht dat het anti-slapen moest zijn. Dat zit er niet achter. Dat zat er toen helemaal niet achter. Nee, dat wordt nu wel zo genoemd. Maar ze zijn echt gemaakt om. En ze zitten ook. Er zijn ook banken zonder leuningen. Dus er zijn banken met en zonder leuningen. En het is wel zo dat we er meer leuningen plaatsen nu, omdat onze oudere bevolking aan het groeien is. Meneer Roosendaal, u weet zelf hoe het is om dakloos te zijn en om zo nu en dan in de buitenlucht op zoek te moeten naar een slaapplaats. Hoe vaak heeft u dat moeten doen? Ik heb niet zo erg veel buiten geslapen. Ik heb meestal in de opvang gezeten. Ja. Maar ik heb wel buiten geslapen. En ik heb een duidelijke mening over die leuningen. Ja, want ging u dan ook op zoek naar een ideaal bankje? En bankjes met leuningen die belemmeren dat. En echt waar, volgens mijn inzicht, zijn die niet gemaakt, die leuningen, om ouderen beter op te laten staan. Want de ouderen die moeite met opstaan hebben, die hebben meestal ook moeite met lopen. Dus die gaan niet zitten. Waarom zijn ze wel gemaakt? Hoe voelt dat voor u? Wat denkt u? Ik zie het zo. Als je dak lekt van je huis en je zet een tijltje onder het lek, dat is symptoombestrijding. Maar je moet de oorzaak wegnemen. De oorzaak is dat het dak lekt. En zo is het ook met de slapen, buiten slapen. Er is niemand die ervoor kiest om buiten te slapen. De mensen die buiten slapen, die hebben op een of andere manier geen toegang tot de opvang. Ja. Dus het is, en wat, en daar zit het probleem. Daar zit het probleem. Niet bij de bankjes. Nee, kijk, het punt is, ze bestrijden, ze doen gebiedsverboden. Ze maken bankjes, schuine vensterbanken. En dan natuurlijk gaat er niemand meer slapen. Maar dat is symptoombestrijding. Je moet de oorzaak aanpakken. Ja, de oorzaak is, waarom slaapt iemand buiten? Mevrouw Fontijn, u zegt dus net, ja, de gemeente was helemaal niet bezig met het weren van daklozen bij het ontwerpen van deze bankjes. Maar het voelt dus wel zo vijandig architectuur dat bepaalde groepen worden weggejaagd. Is dat nou zo of niet? Nou, in ieder geval niet met deze bankjes. Daar is echt, nogmaals, 2008 ontworpen. Dus daar is echt. Maar toen waren er ook daklozen? Ja, maar dat ging helemaal niet over zulke grote getalen of iets dat een groot issue was. En nogmaals, er zijn banken zonder en met leuningen. Er zijn, dus vijandige architectuur, dat bestaat niet. Nee, dat zeg ik niet. Okay. Ik kan me voorstellen dat het opgevat kan worden. Ik zou het in ieder geval niet bij de banken. Zelf zou ik het niet bij de banken precies denken. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk verschillende aspecten die onder vijandige architectuur worden verstaan, voor zover ik het begrijp. En dat kan bijvoorbeeld ook gaan over dat wij skate stoppers heten dat dan, op randen van bloembakken of randen van banken of randen van traptreden zetten. Zodat je er niet overheen kan grinden. Skaten, ja. Ja, omdat die eigenlijk best wel, ik snap het skaten, maar ze geven ook veel beheerproblemen. De randen gaan kapot, dan moet door stadsbeheer dat weer onderhouden worden. En dat wordt dus ook onder de vijandige architectuur verstaan. En ja, daar zit gewoon een beheerskwestie achter, een financiële kwestie. Maar het heeft nooit te maken met daklozen? Nou, die randen, de skatestoppers niet. En er zijn natuurlijk wel, ik denk dat er zeker ook in Rotterdam wel misschien plekken zijn waar onder bruggen en dergelijke, en dat, misschien gebeurt het ook wel door Rijkswaterstaat, dat zou ik echt niet zo goed weten. Misschien maatregelen worden getroffen dat mensen daar niet kunnen verblijven en slapen. Ja, mevrouw Moorkoets van GroenLinks, raadslid. Soms zijn er gewoon maatregelen nodig om bepaalde groepen, bijvoorbeeld skaters, ook te weren. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik geloof echt in een buitenruimte waar je samen gebruik van kan maken. En ik denk dat skaters en ouderen en helaas daklozen, omdat ons daklozenbeleid niet goed is in Rotterdam, daar ook gebruik van moeten maken en daar ook ruimte voor moeten krijgen. En ik ben het er ook echt niet mee eens dat de bankjes niet expres op die manier ontworpen zijn. Want je kan alsnog, als je als omwonende overlast hebt, dat aangeven bij de gemeente. De gemeente kan kiezen om daar armleuningen te plaatsen. En als je, een van de vragen die we hadden gesteld is, joh, wanneer ga je ze die dan afhalen? Als de omwonende aangeeft dat ze er geen overlast meer van hebben. Dus je zet nu de omwonende tegenover daklozen. En wie maakt dan die afweging? En die afweging maken om daklozen en skaters en jongeren met moskito's, van die hoge piepen. Het is een apparaatje met hoge piepen om jonge mensen uit een bepaald plekje van... Ik hoor die nog. Ja. Dan ben je ook nog jong. Ben ik jong, ik hoor ze ook nog. Ja. Gelukkig. Dat zijn allemaal doelgerichte keuzes die worden gemaakt. Het zijn politieke keuzes die worden gemaakt om mensen te weren uit de buitenruimte. Ja, mevrouw Fontijn. Ik denk inderdaad, ik wist deze hele discussie, die ken ik eerlijk gezegd niet, dat dit op deze manier gaat. Maar als dit gebeurt, dan zijn dat inderdaad politieke keuzes. Ja, maar mevrouw Mokkerts, u zegt de buitenruimte is voor iedereen. Maar het kan natuurlijk zijn dat als er bepaalde groepen zijn, of het nou skaters zijn of misschien wel daklozen die voor overlast zorgen, dat iemand anders die daar voorbij wil lopen, dat die denkt, ja, nu is dat niet meer mijn plek. Meneer Rozenaar, misschien herkent u dat wel? Dat herken ik, maar in de openbare ruimte heeft niemand een vaste plek. Maar wel eens, als je ergens gaat slapen, misschien dan voelt dat zo. Ja, maar als je gaat slapen, dan bezet je een bank. Iemand die er gaat zitten, bezet ook een bank. Dus dat is om het even. Maar ik wil even reageren op wat mevrouw net zei. Dat er in 2008 geen daklozen waren. Minder, zei ze, hè? Minder aantallen. Ja. Maar toen waren er ook al 50.000 daklozen in Nederland. Dus toen speelde die problematiek ook al. En die problemen, en dat mensen verjaagd worden omdat ze een stigma hebben, dat is van alle eeuwen. In 1800 hebben ze in Utrecht een park aangelegd. En de landschapsarchitect, meneer Sogger, die heeft heel bewust een heuvel aangelegd om de arbeidershuisjes waar armoede was aan het zicht te ontnemen. Ja. En voelde dat voor u in die tijd dat u wel eens op straat liep ook dus zo dat u een soort werd weggestopt, dat u niet welkom was? Dat 95% van de Nederlandse bevolking ziet daklozen als tweederangs burger. En ze worden er liever niet mee geconfronteerd. Ja. Mevrouw Mokkers, wat zou de politiek nou moeten doen om dus te zorgen dat het van iedereen is en dat elke groep zich overal welkom voelt? Hoe de buitenruimte nu wordt ingericht is best wel een kapitalistische vorm van buitenruimte. Je moet in de buitenruimte zijn alleen maar als je een doel hebt om er te zijn. Dus of je bent ergens naartoe onderweg, of je bent een picknick aan het hebben. Maar zonder doel in de buitenruimte zijn, dat mag eigenlijk niet meer. Of zo voelt je, dan voel je niet meer gewenst. Dus eigenlijk moeten wij als politiek nagaan denken over wat de buitenruimte nou voor ons betekent. Het is een plek van samenkomen. Het is een plek dat iedereen waar ze van gebruik mogen maken. En dat is hoe we moeten kijken naar de buitenruimte. En Rotterdam zou dat dus heel makkelijk kunnen doen. We hebben een Rotterdamse stijl, dus een inventarisatie van meubelen. Nadenken over, nou, wat voor meubelen zouden wij kunnen gebruiken zodat iedereen waar we het nu over hebben een plekje zou kunnen verdienen. Skaters hebben iets stevigere meubilair nodig. Daklozen hebben meubilair nodig zonder armleuningen. Ja. Iedereen heeft zijn eigen plekje. Dat zou nodig zijn. Ja. En als u nu moet kiezen, want de Groenen in Keulen die willen een verbod op die vijandige architectuur. Ja of nee? Bent u daar voorstander van? Ja, je vraagt een politicus een ja-nee-vraag. Dat is lastig. Maar bewust. Dan is het een ja, omdat ik denk dat we moeten kunnen samenleven in de buitenruimte. Mevrouw Fontijn, ja of nee? Je vraagt een ambtenaar een politieke vraag. Ja, doe bewust. Ik denk dat dat echt een politieke keuze is om dat te doen. Ja, duidelijk. Meneer Roosendaal, verbod op die vijandige architectuur? Absoluut niet. Nee? Nee, absoluut wel. Absoluut wel, denk ik. Ja, precies. Ja, u zou dat ook graag zien. Ja. Zodat het voelt alsof u, nou ja, u niet meer, maar welkom bent op straat. Dat we welkom zijn en dat we geaccepteerd worden als een volwaardig lid van de samenleving. En dat markeert er heel erg veel aan op dit moment. Ik dank jullie allen voor dit gesprek. Ex-dakloze Wim Roosendaal, GroenLinks-raadslid Mina Morkoc en landschapsarchitect Annemieke Fontijn. Gaan we nog even naar AZ in de Conference League. 7:15 afgetrapt. Hoe gaat het daar, Andy Houtkamp? Goed voor AZ. Ze spelen in Mostar in Bosnië tegen Zrinski. En daar staat het 1-0 voor AZ. Want een mooi doelpunt. De voorzet was van Lachdo en de kopbal, de inzet was van Brederode. En dus leidt AZ in deze wedstrijd die ze makkelijk moeten winnen, kunnen winnen met 1-0. Ik denk niet dat het daarbij blijft. Kijk, heel goed, Andy. Dank. En ook onze andere gasten, dank ik, Alexander Pechtold en Bert van der Braak. Zometeen Kunststof met Willemijn Veenhoven. Ze spreekt met schrijver Tommy Wieringa. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met nog veel meer voetbal, want vanavond in actie Ajax tegen Marseille. Dat allemaal te volgen vanaf 8:30. Heel graag tot dan. Dag. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.